سورتی قاف مکی سورت دے ترتیب د تلاوت کی پنزستم پد سورتی حجرات نا او ترتیب د نزول کی سلور دشتم پس د سورتی مرسلات نا دا سورت نازل شوی داوا ہر کلا چ مکی سورت دیا لسم آیات کی اوی متقی سوگ دے دیا لسم آیات کی اوی متقی حاغ دے چدا اللہ پنیز بانی عزت مند قبیلی والا پکام قبیلی متقی نشی جور دے ندی سورت کی منزل د متقی ذکر کئی دری دشتم آیات کی چھ منزل د متقی سدے ندری دشتمایات کی ہوئی من خشی الرحمن بالغیب وجا بقلب منیب د متقی منزل اغا جنت تھی یا مکی اتلسم آیات کی ہوئی ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض ندی کی ترقی کئی پشپارسم آیات کی پاگی باندھی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ددی و جنا ور پسیرار دغرن داوا د سورت وا اثبات د توحید اثبات د توحید بلکہ اثبات د قیامت او اثبات د توحید ذکر کولو خیال کیو عدل رب العالمین پخپل توحید ذکر کو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام با اختر دا اختر او دا جمعی پا مزنو کی دا سورت ویلو دغرنگ نبی علیہ السلام والسلام د مجلس نا بپاس دو نو ہوم بے دا ویلو د جمعی او دا اختر د مزون نا کی بے ہوم دا ویلو نو تم دا سنت جوڑ کا خیالو کئی ترجمے تا اللہ فرمائے قاف اللہ علم دے پمانا دری عرفو والقرآن المجید او قرآن نہ بزرگئی کتاب دے بلا جبو انجاؤں بلکہ دیا جیب گڑنے چراغنے دیتا یر اور کہ ان کے دبینا آسان دے کے نا عبارت خنو ہے مرتا آسان دے اس آسان دے کا ویلو کافرانو دا شی دیا جیبا ایکل چشمنگا مڑ او شمون خاورے نورا دال کا رجم بھائی دا واپس کے دل دی دا کل نہ لرے رجم بھائی دا کل نہ لری دا محمد وہی دوبارہ بہ واپس کی دا خواہ کل نہ منی یعنی بعید نہ لے رہا حق عن العقل دا دا عقل نہ دے رہے خبر دا دا بعید واپس کی دل دی دا عقل نہ لے تاکہ طرح پوئی منگا اللہ وہی پاس چکمئی اس مکاد دینا اللہ وہی پزمک کی قبر کی فروت وی او دا دی جسم خاوری فری او دا دی جسم نہ کمیر او سخاوری دی وخد بدن خلونی جسم کمی گی کنا کنا کمی گی اللہ وی تاکی طرف اومنگا پانچ کمی از مکا ددوینا امو خطا کتاب دے ساتن کے دامالو ددوی بلکہ دروغ ویلو دی قرآن تا بلحق کے قرآن تا کل چراغلو دی تا بزیری فی امر مریج پاگا کار خپل کی گڑوڑا پاگا کار کی گڑوڑا گڑوڑ پراتی دی اس دلیل اکلی اے گوری ندوی اسمان تا چی دا پاکر دوی دے سرنگ خور کرے مونگ دی اسمان لرا سرنگ جور کرے مونگ دی اسمان لرا او خست کرے دے مونگ دی لرا نشتے دی اسمان لرا من فروج سے چاود چاود تا پا نظر راجی اسمان کے لگ براو گورا دادا اللہ دا قدرت نخدا او زمکا غوالولی دا مونگ دی لرا غرزولی مونگ پا دی زمکا غرونا او زرغن کری من پدی بانی دار کسم جوڑی خستا خستا نا یا زوجن بھئی خستا جوڑی تازہ تازہ نا تب سرطن دا دلائل دی دا پانا دا اکل مندی یعنی فالنا ذالک تب سرطن فالنا ذالک تفسیراتان کری دا کارونا منگا دا پارا دا بصیرتا و ذکرا او نصیب دے دا قرآن دا پارا داریو بندا منیب رجوع کنکی اللہ تا اور آلگلے اور آلگلے منگا دا اور آلگو منگ دا برن باران مبارکن برکت والا بزرگنو منگ پدی سرا باغونا و حب الاسید او دانی لوشیوی او کجوری باس قاتم دنگی دنگی لا چدی کجور لا تلون غنچیوی نزید جختی جختی اے توجہ کئی گورا سبکونا داخر نہیں سپاری گران دی الفاظ تا توجہ کئی کم الفاظ چا تا گران دی نو بیاض والا قرآن کی پا بالپن نا پا پنسن دان سر لکی سبانی لکی پا پنسن لکی چی بیاد نیری گینا اللہ وی زرغن کری منگا پدی کے دار کسما جوڑو تازہ تازنا یا خستہ خستنا یعنی تبصراتن یعنی پالنا دال کا تبصراتن کل کار منگا د پار د بصیرت او نصیحت دے د پارا دار یو بندہ رجوع کو ان کے اللہ تا اور علی کو منگا برنا ہو با مبارکن برکت والا برکت والا بریخا بزرگن منگا پدی ابو سرا باغنا وحب الحسید و دانی لو شیوی والنخلا و کجورا باسقاتن دنگی دنگی چی دیل را غنچی دی جختی جختی رزق لیلی بعد داری زک دید پارد بندگانو کجوری سری رزق سری رزق دید پارد بندگانو اصول جماعتی تیم کی چی خوری مزیدار رزق دید او بلتا ہو تو ہم اے پئی ور کے واچے نرمو کجور ناڈو کے اوباسے او جوس بانے ہوئی او دو گلاس شربت سے ہوگا او تو اس کا کتا مڑ دا سے جوس اولی دل ماسکلی اس کم کنا چھے ویس کے او میدہ دی سیوہ او بدن دی سیو یر یو میاشت دا عملو کا ایک خیال دا سے بشی وجود کی بوی نہیں طاقت دیر طاقت پر کی کجور خا پارب کے چی کجوروں پر گرمی بڑی نکی حالان کی کجور ڈیرا گرم دا بدا دا اللہ قدرت او کجور دنگے دنگے چی دی لگا گنچی دی جوکتی جوکتی رس کلی لی بعد دا رزق دے دا پارد بندگانو او وی کا واہینا بی بلدتم میتا او تراؤ تازے تو من پدی سرز مکو چاہم دارنگی بتا سرو زید کبرونا کذالک الخروج داود صورت وا نسبت درو کرو مکید دینا قوم دنو علیہ السلام او اغا کوئی والا اصحاب الرس یا اصحاب الحکا دادوالی ہو دی او کوئی والا او سمودیانو آدیانو فیرونیانو او رونو دلوت علیہ السلام او مرگرو دو زنگل والا و قوم طبا و قوم طبا ہر یو درو گلو پیغمبرانو تا فاق وید نو لگی دلو پاغیبان عذاب فاق وید وجب وید لگی دلو پاغیبان عذاب افال افائینا بالحق آیا سلشویو منگا پا پیدائش بانی اولنی زالا نا کس کلن مانے استفانیا اصحاب راس قوم شعیب علیہ السلام افائینا آیا سرش مخ کے ددی منگ تشریح کرے وا اسے کہا جی دوبارہ وہ نہ کمر دگ وجنا ترجمہ ہو گیا پاتی شکارا خیال ہے مخ کے کرے ہوا کہ صاف ستائی کے نہ ہوئی خیال ہے اصحاب الراس اور اصحاب الایکا ماوی شعیب علیہ السلام دو قومون تھا تلو قوم قومون تھا کل چیو قوم تباشو نو بل قوم تا اللہ علی یو قوم بانی جبریل چگو والے وکر دی بیا بل قوم تا آگے نو اصحاب لے کیا اصحاب اصحاب راس دا دوارا یا وی اصحاب راس و اصحاب لے کیا دایو دی خونے یو نی دی جدا جدا دیو دا جدا جدا قومونو تا دوارو تا یو پیغمبر لے گلش پوشی پس وجہ تسمیہ دارا چی یو کویو پاغذائی کی مشہور علاقہ لیکن زمین پر علاقہ کی احمدین کوئے ورتا ہوئی نو اصحاب الراس آ کوئی والا پاکوئی بشونو وی احمدین کوئے دے او دلتا یو بل علاقہ دے زمین پر علاقہ ون کوئیان ونی مورکی وڑی یو کوئیم مورکی ہو په علاقه کې به یو پیو مشهور خلق بداغین او بچلو لی زمیدارانو بداغین او برالی زمون پا دیلاکه که ونو پیانو ورتوی سوک ورتو سپاروک باندوی دا پا ونو پیانو مشهورو وجد تسمیه لازمان دیو کلیو دیو علاقیوی او ستان تفس کم جانگیری ورد تسمیه سرا نده معلوم جانگیروالو تا قرآن کی چکم سیزن داری وجد خبون تا معلوم نیزه کتی مفسرین و تفسیرون هم مکتری کتا اے دو بندے تو بندے والی ہوئی تو اور کے پاتی کی گو جی تسمی سرا ندی دو بندری یو رو ندی خوا بل رو دا آخوا او جمعی او مرگر سب دلی خالنا وی دا دو بندے ہی ورطا والی ویلی ویدی کہ دو قسم خلق پاتی کی گی خور کے کم دی و غلط ور کے دیر دی آرگا جو ور کے راقل پوچھ توڑی دی توڑی رو والی ہوئی دا چاولا بادی دو مشران ہوئی سطور گنتی خلق تنبانو کے راقلی او په ډیرې باندې خپل تنبال لګولو نو هغه نه مشهور تور ډیرې د تور خلکو ډیرې د تور ډیرې جلبۍ ته جلبۍ ولې نه جلبۍ ته بای بای نه جلبۍ ته بای بای وای بای بای خو جلبۍ ته وای تا وتا سو بای بای نہ جلبئی نہ بائے بائے بنی ہوتی اے سیدھے وجہ تسمی خواہ د خواہ وجہ تسمی سے خبر یہ تھی دا چکل غصے شی پون گور نو خواہ یا خی نو دا ور تون گور ویل خواہ یا خی د سما نو خواہ یا خی اغا اغا الفاظ د خواہ کی تجور شل پختو کی اسی زور علی خیال سخر سخر دا پی دی انگور کی خود سخر دے ناغین سخر جور شل لیور لیور یعنی لیو دور دغین لیور جوړ شو لیور سکر دا وجه تسمی دی خا خیال لري خبر ها ها سم ناز دې پر شاچ په دې مشهور جلوبۍ ته جلوبۍ ته جوړ کړی جلوبۍ ور کړی لري خرسي دې جلوبۍ ها دا شعر کې لیکو خیر مقصد دا داستا پا خبرنو مانا بیا ترجمه پا دیسی جو چیز پتشم تا پوز مرس که مکه ہوئی خیر بیا رستو کوئی مرگری دا کویوالا و سمودیان او آدیان و فرونیان و رونا دروت علیہ السلام او مرگری دا جنگلوالا و قوم توبا هر یو درو غلیو پیغمبران تا بس نازل شو پاگی بان عذاب آیاستل شوی و منگا پا پیدای ددوی پا پیدای شوالنی نانا بلکی دا پا مانا دا استفان پا مانا د استفام نو آیا سلشیو منگا پا پیدای دا دی اولنی بلکی دوی فی لبسن پارا بسو کی یا فی لبسن پارا شک کی دی دا پیدایش اولنی نا دا پیدایش نوی نا بلکی دا پیدایش نوی نا اللہ ہوئی دوی چی دوباره دا قبر نا پاسی دو نو دا قبر نا پاسی دو پا بارا که دای پا شک کی دی چی دا نوی پیدایش زمون نشتا تاکی کسرا پیدا کرے منگ انسان مونگا پویو پاگا چی و سوچیا چی دلارا نفذ دا مونگا نزیو دلارا من حبل الوری دشارک دادنا دادا دشارک دا اللہوی دادی شارک نا مونگا تا نزیو معلوم دا چی شارک دا انسان دا انسان نلری دے اللہ ورطا دادی نم نزدی دے چی دمرا نزدی دے وسیلو واسطو تے عجد شتے مرگری عبل زوی دے وسیلی جائز و وسیلی وسیلہ جائز پامال صالح ہو وسیلہ بے ذوات الفاضلہ چل تم کتابوں کی نشت ذوات الفاضلہ ذات دے انسان سرے غوخی وڈو کی تر انسان ذات وسیلہ کے غوخی وڈو کی او دا وی دا علماء دیوبن کی دا درغ جن بچیا دا علماء دیوبن چرت ویل چرت دا علماء دیوبن پا کتابوں کی رات دا لفظ وقای جو وسیلہ بے ذوات ویلی تا خو تا بر ایلیان تا بلا مضبوطی سیدان تا دیوبن دیوی نیدی ویلی خواد آس داوی سروائی اگر بس صرف لفظ دو سیلی ویلی بس زوات ور ندائی جو تا خواد حاغا چی وسوسی چی پا نفسونو دادو کی مونگا پویو حاغا چی وسوسی چی دتا نفس دادا مونگا نزیو دی انسان تا دا شارک دادنا دیوی اللہ لری دی زمونگ ناوری او مونگ ور تا اولیاء وسیلہ کرو او دا څنګه دادا چې له کوټی ته چې سړی کیږي ته پار څنګه ګوري نو ورته وایا ګورا اولیاو نه رسې جوړ کړل پار څنګه الله نه رسې جوړه کا کوټا او قران کې الله سوی فلا تدربو لله الامثال ما ته د مخلوق مثال م بیان وي او بل مقام کې الله سوی لیس کمثلی شی دا الله غونځ څه شی نشتا دی وی ولی او بادشاہ ته چې دی وکیل نه ګوري وای وکیل خو دروغ وای دا اولیا دروغجنو څه چې تا دی وکیل سره تشبیه ورکا او بادشاہ د دنیا او الله سره لیس کمثلی شی فلا دلته مولا او غوا شرط تقریر کی مثال نہ دی رہی نو دا اللہ مثال یو ځل ورک په تقریر کی ما بیا سخرا مثال نہ دی چل نو بیا دا غینه بعد دا اللہ مثال دا سے مثال اور کی خدا اللہ مثال نہ اور کرے ها دا اللہ مثال به د دنیا د مخلوق سره نور کې له څه کم اسلی شي فلا تدربو للہ لا الہ مثال اللہ له مخلوق انت مثال نہ موای ها خوشی پا خبر ہے کہ پوئنی شوئی انگان زیو دی انسان تا دا شارک ددنا کلا چی لیکل کئی لیکل کئی از تلق از یا تلق قلم تلق یان کلا چی لیکل کئی غد ولی کن کی طرف تا او گس طرف تا قائد ناستی وی یا تلق قلم تلق یان بے ممانا کلا چی اخلی اعمال ددنا اغا غستن کی دو فرشتے کی طرف تا او دس طرف تا ناستی قید ناستی ما یلفظو من قول خلن خود ایدہ انسان پیوینا مگر دقسا رقیب ناتید نگبانی وی او حاضر وی دے چی کلے خلن خود ای پا خبر نفورن آغای پا کلم کرا ولی ہاں خلن چی پی ندہ خود ولی پزر کی کم راز دے نو پاغی پا آغی بانی ملائکم نے پوئی آغا چا سر لکلے شوی اللہ ازان سر یاد کری آغا خا و جا سکرت الموتی اور آبشی مر گئی اور آبشی سختی دا مرک پر شعبان دی ذالک اللہ بوئی دا ماغا وا دا ماغا سختی وا کنت منو تایی چطر دی نا تختی دی دا غا سختی وا چطر تی تختی دی ابو بکر صدیق چکل بیوشی پر آغلا اما عشر جللہ تراناوئی د خپل پلار خوا کې ناستم او هغه وی پلار می وی لامرو کما یوبنی لامرو کما لامرو کما یوبنی سران الفتا لامرو کما یوبنی سران الفتا اذا حسرا جد یومن ذاق بیاس صدرو اے وی اغا دوست میرا گئی زمیلاو شم خدا مانا اغا سختی لرکا ان کے نشتے مانا اغا سختی لرکا ان کے نشتے او نبی علیہ السلام حدیث کی راضی چی کلو فات کے دو نبی علا ان للموت سقرات خبردار یقینا مرگ لر دیر سختی دی او پمام اغا سختی پرتی دی دا مرگ نو لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات دا نبی علیہ السلام دی نشتے بل مددگار سوا دا اللہ نا نشتے بل سوک دا مرگ سختی لرکہ ان کے سوا دا اللہ نا او پا ماں باندی دا مرگ سختی دی یو اللہ بے لرکہی نی اما شوئی ما دا خپل نبی دا مرگ سختی دیر سختو لی دی بیا میں نوے لی دا چاہ مطالق چی پا فلانی مرگ راگے دا مرگ سختی پی دیری دی نو زکر دے با بدا ملی شال دمر سختی وی اللہ فرمائی رابشی سختی دا مرگ پری شابان دی اللہ بورتوی ملائک بورتوی داغا دا چست دا دینا تختی دی پک بوالش پش پیلے کی داغا و رزدا چوا دے کرشوی وا رابشی اریو نفس تا رابشی اریو نفس ما دد سرا سائقون شرون کی فرشتی بی و شہید او گوابوی دد سرا پدب گوائی ورکہ ان کی او شلون کی وئی دی جہنم طرف تا یا آغا میدان محشر طرف تا آغا میدان محشر عرفات مقام سے دی آل تو خلق گندی جی خواہ لوئے مقام دی سوال جو ابال کی امولی دا غزے خواہ اللہ فرمائی او بوئی ورطا ملائکی تاکی کروی تا پا غفلت کی ددی اورا جنا بس لرک منگتانا غطا کا ستا تاغا پردی تاغا پردی فب سرو کلیو ما نو نظر دن نستا دی تیز تیزا قال قرینو بوئی مرگرے دد شیطان حاضا مالا دی آتید داغ دے چی دی ما سرا یاغ مرگرے دد فرشتہ نا شیطان نا دے فرشتہ تی مراد دا او بوئی آغا مرگرے دد حاضا داغا کتاب دے دا مالو لدیا ما سر دی آتید حاضر دد دا مالو نا داغ کتاب دا عمل دے ما سر موجود دے اگر فرشتہ برا واقعی لیو دی کتاب القیا اللہ بوئی وی غرزوا وی غرزوی القیا و غرزوی دلیا پا جانم کی بلکہ نا اللہ وی القیا فی جانما او با غردی دلیا او با غردی پا جانم کی کل کفار ندید اریو کافر عنی دی نادگر من نائل الخیر منکہ ان کے دنی کئی ذکر دا کافر پا جانم کی غرزی چھ دے منکہ ان کے دنی کئی اے الخیر نصر مراد دے تفسیر المانی وی آسنا عموم الخیر فی المال وغیرہی فی المال وغیرہی اصل احسن خیر ستوئی وی پدی کی عموم دے عام دے فی المال وغیرہی چی مال تی مراد دے مال نہیں علاوہ نوری نہیں کئی مال مراد نوری نہیں کئی اللہ وی منا للخیر من کو ان کے دے خیر لرا یعنی مال نہ لگو دا اللہ بلار کی دا کنجوس بچے معتدن داد نہ تجاوز کے ان کے مریب لالا شک ان کے اللہ دی دا سر دے چ گردوری سر دا اللہ را نور مددگاران فال کیاو نو بغور زئی دلرا فی العذاب شدید پا عذاب تک کی او بو یغ مر گرے دد شیطان ربنا اے رب زمونگا ما ات گئے تو مانو گمراہ کر دلا لیکن وہ دے پر گمراہی کار کی یا پر گمراہی بلندر کی داکنا او بوئی رب العالمین لا تختصموا لدیا جگڑی مکوئی ماسرا ماسر نن جگڑی مکوئی جگڑو حکم نشتا زئی خپل کار کوئی رخش بھائی مانو جگڑی مکوئی ماسرا تاکی ترا قدم تو الیکم قرآن نکلو ما تاسوتا ما تاسوتا بلوئی دیا رول دنیا کی میں تیاری در کولی اڑان دی اڑان دی مرگ نہ میرو لی تاسو منل ما یو بدل القول نہ بدلی کی وینا لدی ما قسا و ما نبی ظلام للعبید او نیمز ظلم کو ان کے پیس باندھا ظلم نہ کوما و نہ قول او بو ایم جہنم تا علم تلاتی اے دکشوی جہنم اللہ و جہنم تو یو جہنم دکشوی و تقولو او بو ادا جانم علم مزید ایشتے نور زیادی اگر یو طالب یو خان سے تو ہی خان سے با گورا دا اللہ پلار کی مال لگا ہوا کیا صرف جمعواری کے مال دولت لگا ہوا کیا نو دغوہ تو ہی اگر خان دا صورت بکری اگر آیات ورطبتش شکر اللہ ہوئی اللہ قرآن کی ہوئی چمال خرچ کے نقل الافا زیادتی خرچ کا نیوا طالب سے وہ مان لا زیادتی شو نہ خرچ کما نو طالب ور تو ہوئی تم سم جہنمی ویرا سنگا پھر قرآن کے اللہ وہ اللہ ہوئی نقول منگواؤ جہنم تھا علم تلاتے دکشوی نو تقولو وائی و جانم علم مزید ایشتے نور سزیاتی روا چو مول نیم لا خان سیب تو قسم جانمی مڑی گی نا بخاری کے روایت سے دویم جل 111 صفحہ کی حتی یزال لاو قدم او تردی چی اللہ بور کے خپل قدم کی دی قدم آئی علی کبشانی ہی سرنگ چدا اللہ دے شان مناسب قدم دی اللہ بور کے خپل قدم کی مگر جہنم بچگی کی چی باز باز اس موڑ شو یاد دی حدیث مقصد دا دے حتی یزا اللہ قدم او یعنی یزا اللہ قدم او یعنی مانا تخت قدمی یعنی یزال یزال جبارو قدمو اگر سرکش چې دا اللہ د قدم دلان دی دا اللہ د قبضی دلان دی اللہ بے جانم تو غردی لکا شیطانان نو دے بچی چی بس بس اللہ اس مور شما خیال تو جی دا موادیسینو پدی حدیث کی گن یو تو جی داوا حتی یزال جبارو قدمو تردی موادیسینو ای چلا باغ اگر سرکش چې دا اللہ دا قدرت او دا پنجی او دا قدم لاندی دی اگئی با اللہ پر سکیو گردائی دیو بیا چگی کی چی بس تیرا بس مور شما خوشوئی کی پوئی نشوئی او نزدی بکریشی جنت پرزگارانو تا او نزدی کرشو بھئی جنت پرزگارانو تا نبئی لری اللہ بوئی دا آگا چی وادے کو لشو آریو او وابن رجوع کو ان کی را گردید ان کی اللہ خطا اللہ ترا گردید ان کی دا پارا دا وادوا حفیظ حفاظت کو ان کی دا اللہ دا حکمونو سو چاچ دا اللہ حکمونو حفاظت کو لو دا وادوا دا غیسر وا حرا سو چرے دا میرا بان بادشاہ نا پدا چال کی چنیو لی دلے میرا بان بادشاہ اور راتی کرو پر فضل منیب رجوع کو ان کی اللہ تا اللہ بوئی دن نشی دیل را پسلامت یا دا دورت دا میش کرے دیل را بی آنا چی دیو گواری پدی جنت کی ولدینا مزید او مقصبوی زیادی پدی جنت کی اللہ وی ولدینا مزید امو خصدی زیادی دا دینا لکا حدیث کرا دی پا جنتی جنت کی بیو بی بی بی رابشی دا جنتی بناس دی جنت کی دا پوگو بلاس کی دی سبا دی بلاس کی دی دا محبت پو جا انو خواندار نخزی نفرت کی جن اللہ وی دا جنتی تبا دا بی بی راشی دا جنت دا دی پوگو بلاس کی دی نبی علیہ السلام وی دا با دمرا آسی نئی دمرا جمیل بی چی دا دی بدن کی با دی جنتی تا لکہ دائی نیخ پلزان خکاری دے بورتوئی من آنتی تسرو کیا نا دا بورتوئی آنا من المزید زاغی ما چلا قرآن کی ویلی لدینا مزید دا اگر زیادی بی بی دا چاگا اگر زیادی دا بغیر چاگا اگر دا اگر فالتو دا صدا مونگر تا پختان سوائی وی اللہ کا دا مانا زیادی شوی غلی دا اگر فالتو بی بی دو برخ پولی دا چگاو یاو یا نوری بس برخ پولی اللہ مونگ تیرا کی خودو خفا کی گئی ما پدی دای پا دنیا کم خفا کی دا دیر بغسرنی دی اگر جان چو ہم خفا کی دنیا کی گتو ہے چھ دوی مکوم دا دی پتا دری بجاو دی نو پاگر جان کی خفا کی گئی ما تب سردار خیر خوشحال اش لگا حدیث کے راضی دا دنیا دا بی بی بلا جان دا بی بیان اسی او بیا بری دا عمر نی حدیث کے راضی کہ بوڑا سڑے بھی او بوڑے بھی او دای دا ایمان پالت کلار دنیا را دا بی دا سی زوانی تا رسیدی لی حدیث کے راضی لکه چی سڑے ینگ زوانان شی زوانی تا ایلو رسی آہا اوے دا خائص مائص بس تاجبہ بھی نوال تخا گیری بنی کلیو شیو بھئی خپل دا اللہ طرف دا خیال لے لکھا سب خائص تی خائص بھئی اللہ مونتے نصیب کی خا آمین پروائی تیرا خیال لے دی دنیا کی گرہ خائص پا اگر جان کی چیلو بلوک تو سرے رسو گرہ نہیں کرا دا بودا بابا سپین گرے والی خیال تھا او دا بھئی بھئی سپین گری وی او دا بدا غاویاو خود سردار ہے اڈر بکر دار آلی دار آلی زمان خواهن تھا تا بھئی بیا بتال تدا تب کی دا گوئی حدیث تے خیال دیکھا یو بودای راگا نبی علیہ السلام تو یہ دا اللہ رسول تو بجنت تزم نبی علیہ السلام تو بودای گانے بجنت کینی اگر پری کے پا جرا شوا دیکھا دا اللہ تو نبی دا خلینا چا تقتل ہو گوی شاو اگر جرل نبی علیہ السلام تو یہ ولی جار کہ ما خدا نبی ویتوی چا تب جنت کینی نبی ما خدا نبی ویلی چا تب نی اللہ نبی با کلا کلا تو کی کولی ما خو بی چی بودای گانے بجنت کینی آل تب دا بودا والی دا عمر نی چی سپین سار غا خوچلی دا بنی خواه آل تب ینگ زوانی بی دا خبری چی دی بودای گانے تکے کر دای پی دیر خوش آل شی دی مخیر دو کیو آبای سب بلاش نگی رو نی ایس تاسی چمشتے جنت کی خواه کیا لنی خبر خوش آل ہو سی اللہ مو اخیرت خستا کا او اکثر بودای گانے دا سی چی شرک بو جیوی نو اللہ مو دا شرک نبچ کامین پروائی تینا خواه اللہ فرمائی دوی لربئی ہاں چی دوی غاری پدی جنت چو مخصا ہاں مخصا اللہ ہوئی زیادی دا دینا دیر علا کری منگا مکر دینا دا پیڑونا وغی سغ دینا پا قوت و طاقت کی فنق قبو فی البلاد نگردی دلیو پکلو کی عالم محیط اے آیاشتا شرط زائد اخلاص ای یقیناً پدی کی نصیحت دے دا چا دا پارا چی وغل رس رو قلب زرو یعنی سخاوت و عقل ورکیو قلب یعنی سخاوت یا قلب یعنی عقل او القسم یا غوط کی خود قرآن تا دا جنت بچا تے او چیز قرآن میں آج کی بلبل پلک گر دی دو قرآن میں آج کی کم پلک گر دی دو بلبل پلک لو بلبل پلک لو خود بیا بوائے سنوائے میں صرف خوراکونو پچھ گئے یا غوچی دی قرآن تا اوی دے متوجی تاکی کرا پیدا کری منگا سمانو نوزم کا چی پا منزلی دوارو کی دی پا مقدار دشپا گلامو کی نیو منگا سڑی نیو منگا مل لغوب نشت پا ما مستن ناو ندر سدل مونتا سستل والے بس صبر کوا پاچی دی وائیو تسبیح بیاروا پا امدن درب اولان دی دی خطو دی نورنا اولان دی دی دو بی دو دی نورنا او د شپې تسبیح بیان ود الله پات بار سجود په د پریوتو د ستورو کې یو مان او دیو مانا د عبد الله بن عباس نه هغه وی پات بار سجود او تسبیح وایا بعد د فرض مزونو نه یعنی پیت باری صلات کلها هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ځل یو سری سلام چې وګرځي تو فوراً پاسې ده اوسرې تو روان شو عمر فاروق رضی اللہ دی اوبو نه ونیو په زور کې کینه یې ذکر کوه مړه تیختې له تکړې دلته هم بازي تبې لاندې نه ورته چاستنې خیره یکدم ټوپ کې ور روان شي نه ذکر نه دعا داسې مه کوي ښه دا ښه کار ذکر کې مشغول شه که ډېرې پېرې نشي ویلې هغه آسان ذکر خو وایه که درې درې ځله نشي ویلې لسلس پیری ہوا ہے مشکات کی روایت راج بلکہ او لسی اولس پیری یا لسلس پیری نو تسبیح بیان ہوا پامدن اقبل اب او من اللیل و دشپی تسبیح بیان ہوا دا اللہ او قوض پریوتو دستور کی یاد بے ممانا قوض پریوتو دا جباب رو کی اسجود جباب رو وستمی یوم ینادی المناد او غوث کی دا پاغ او رز باندی چی آواز بو چی آواز که انکی دا غزائی نزدینا او رز کیامت یسمون السیاتا اولی بدوی چگی لرا پا حق پرشتیا اللہ وی پدغ رز بچگی اولی ذالک یوم الخروج دا بیو رز دواتو دستنا دکبرونا یکینا منگا جوندی کو یکینا منگا نوحی جوندی کو ونو می تمڑا کو من جوند و مرگ راولو او مونږ لرا واپسی دا اور دا قیامت او بشتی کی زمکا انہم دا دوینا سران پتلوار ذالکا حشرن دارا غنڈی دل بدی علینا پا مونگ باندی یسیر آسان مونگ خپوی پا چی دیوائی پا مانتا لے مونی تا پا دیبانی بی جبارین زور اور زور کون کے فذکر بالقرآن بس نصیحت ورکا پا قرآن مناغا چاہتا یا خافوئی چیری کی دا عذابنا سورت کی رب العالمین سورت کی رب العالمین اس بات دا قیامت او اس بات دا توحید ذکر کولو پدلائل سرا سورت زاریات دا مکی سورت دی پا ترتیب دا تلاوت کی او پنزستم پا ترتیب دا نزول کی وش پیتم پا دا سورت احکاف نازل شوی دی ہاں دی صورت کی ترقی و پما سبقا او ربتو نے دی روزے کا جی ترقی پما سبقا نو ربتو نے دی رو بس لن مختصر دا پا دی صورت کی ترقی و پما سبقا او اس بات دے قیامت بے ترقی پما سبقا باندی او مکی اوی کذالک الخروج نو دی کیوئی انما تو دون لصادق دی کس ہوئی ترقی و خا نو اس خیالو کی ترجمے تھے وزاریاتی زروا گراند سبقا خیالو کی کلی وزاریاتی زروا او شاید دی اغبادونا نستن کی اشیاو لرا پنستلو سرا اللہ وی اغا بادو نراشی سیزونا والدی و سیزونا انولی اغا گوادی فل حاملات وقرا او شاید دی اغا پورتا کون کی بوجنو دوبو لرا اغا ملائک یا اغا وریزی چی دوبو بوش پورتا کی فل جاریاتی اسرا او شاید دی اغا روانی کشتی یسرا پاسان تیا چرا یا دوی ممانا فل جاریاتی اسرا شاید دی اغا سلن کی پاسان تیا باندی فل مقسمات امرا او شاید دی اغا تقسیم کون کی حکم دا اللہ لرا ملائکا دا طول سجنے شوائدات پسور کرل فکم خبرہ انما تو ادون لصادق یقیناً آغا چوادے کولیشی تاؤسرا لصادقون یعنی لخبرن صدقن خامقا لخبرن صدقن دا خبر دے درشتی آو خبر سرے کیا مطلب درشتی آو یقیناً آغا چوادے کولیشی تاؤسرا لصادقون آغا قیامت درشتی آو او یقیناً اب دین لواقع قیامت دے واقع کی دن کے وستمائی او اسمان ذات لوگ حبوک خاوندان دخائص خاوند خائص یا ذات لوبوک خاوند لاری حبوک یو مانا اترک لارتوی حبوک یعنی الحسن شاید دے خاوند لاری شاید او اسمان و سما او گواد اسمان ذات لوگو کی خاوند دلال دے یا خاوند خائف دے یقیناً خامخائیتا او پا وینا مختلف کی مختلف وینا کی پراتی مخ کی ویلو پینزم آیات مخ کی پینزم کی ویلو بل کذبو بلا کلما جاؤم فوم فی امر مریج ندا غربت مخا ربطونه به دغه څور سره ورسره وایو ښا یقینا چې وعده کولای شي تاسو سره خامخارات رښتینه دی قیامت او یقینا ورځ د قیامت خامخا واکې کیدون کی دا او شاید اسمان خاوند خایسا یقینا تاسو یې خامخا په پیر پوینا مختلفه کې یو پکو اړول شي د قران نه انو د قران نه منا سوق او فیکا چې واړول شو د رحمت د الله نه قتل الخراسون فلانت دکریشی دروغ جن یا الخراسون بیمانا آئے کسان دی بیمانا دروغ جن ہم فی غفرتن چی دیدی پا مستی کی ساون ساون یعنی غافل یا ساون پری خودن کی قرآن لرا دے پا غفلت کی غفلت کی پروت تشیخ قرآن تن راجی قرآن نا پا غفلت کی دیخا اے پا ایمان وائی کنا اچھا چی سوچ کو دا قرآن دا دین قار دیکھنا دی دی خلقو نتپوس چه تاسو قرآن تر نلگی یا قرآن تر نرازی یا دا قرآن دا ترجمه خلاف توی نمو گره گره لا خلاف ننے کرے که ما خلاف شروع کو قسم پا اللہ چه پلار روانی خلق برتا کنزلی کی دا گره ما خلاف لا ننے شروع کرے ذکر چه تا دا قرآن دا ترجمه خلاف کیا دا بستا مخالفت نکوما نولی ما زان تلم سوئی خخلی بندی کنی او دعوتو چروئی پخپل تعلیمونو کی گشتونو کی چه درسونو دا قرآن تکینا گنی بیا با پریشانی امی بیدن اے پیمانو دا قرآن دا دین کا قرآن ترجمہ دین خدمت دیکن دیکھی وہی دن کی کامیابی دا راجی ترجمہ تھا الٹا ریڈوان مات کر ریڈوان پخود خیند لون بانی بند کر ڈال دونوں زب سنوا ما دے وہی خیر دے گی تو صبر کا کر صبر صحابی کا نخا دیکھیے قرآن کی پیرد راجی نو قوم با قرآن دشمن سوک دے ہاگا کسان دی ہاگا کسان دی دروجن بےمانا دیدی پا مستی کی ساون پری خودن کی قرآن لرا یا غافل دا قرآن نا یسالونا یسالون تفوسونا کئی تانا یعنی اوم الدین چکل بیورد کیامت ورز د قیامت دی به پور کی مفتنون یعنی معذبون عذاب ور کشی یا مفتنون یهرکون بسوزول شی اللہ ور تو یوز کئی فتنه تکم سزا د گن تاسو حاج الذی دا سزا دا چوی تا پاغی ما سلوار کے ان کی یقینا پرزگاران بی پ جنتونو چینو کی آج جناغ سن کی بئی ہر ستا چی ورکڑی دل رب دی یقینا دی اڑان دی نام مخسنین نے کان ودی قلیلا من اللیل سلغنتی دی دشپی ما یا جون علاخ لگون کی اللہ تا ودی قلیلا من اللیل سلغنتی دشپی یا جون علاخ لگون کی اللہ تا لغنتی اللہ تا علاخ لگو دو کے دو نور دب سکولا عبادت او چی تکاف کی ناس تی او دیر خوب یو خبری ورکی دیر او عبادت کم دی دادا غی صفت ندر گوی فکار دی چی تر سٹیم بی مرا مجھ سے قدمی کی تراوی نو لس بجی بھی کرن لسو نباس سلور گنٹے ٹیم دی تر دو بجو پوری سوی بیا دو بجی سکی گی کشونی سلور گنٹے سلور گنٹے اللہ تو جارا اللہ نو غوارا داو رضی دا قبلی دوری چل او جارا او غوارا تی رضی قبلی دوری اللہ او ایدر محسنینو نکا نکا دا نکانو نخسرا خودوی لگ دش پی عرق لگا ان کی او پو دا سبا کی دیو بکنا گفت ان کی دا نکان دی چی سبا پیش منی راکی جی دے پاسی واللہ تجاری و پی اموالیم ولی دانا چی در توان چی خوب مکوی خوب بکی ستے مو پوری بکی لس بجی تراوی ختمی شی فوراً گب ملگوی ورغی تر دری جنٹے خوب بکی سو پوری سنگا کمی پوری لس یولس دولس یو یو بجی بیا پاس کہ یونی سلور گنٹے خوب بکا تر دو بجو دو بجی چی پشمنی تے اعلان شی بیاو دیکھے گا یا سے اوکا عبادت اوکا او پدی کے زنانہ دے تک لگی اللہ دی وصف کی اللہ وی پود سبا کی بی بخن غواری اللہ نا او پا معلونو ددوی کی حق وی لسائلی دا پارا دا سوال کے ان کی والمحروم او دا پارا دا غریب چنوی غختن کے والمحروم اگر غریب چغواری نا او پزمک کی آیاتن نخی دی للموقنین دا پارد یقین کہ ان کو او پا نفسون استاسو کیوں نخی دی دا اللہ دا توحید آیا تاسو گو رہینا آیا بھی نہینا او پاسمان کی سبب دردک تاسو دے ما توادون آگا چوادے کو لشتاو سرا اسباب دردک پاسمان کی دیتاو سرے وادے کو لشتاو قسمی دی پرب دا آسمانون او دزمکی چیکنان دا قیامت خامخا حق دے مثل ما انکم پشاندارا چتاو خبری کوئی ایراغلے تاتا خبر دا من منو دا ابراہیم علیہ السلام عزت مندو کل چی داخل شیو پا دبان دی نو ویلو سلامن السلام علیکم ویلو ابراہیم علیہ السلام سلامن علیکم السلام یہ قوم منکرون دی قوم ناشنا فراغ الالی نمائل شو ابراہیم علیہ السلام فراغا یعنی زعبا علا خفیت من الضیفی تفسیر المانوی تلو خفیہ علا خفیت من الضیفی چھ ملمانی پزان نو پوی کری پکلانا دا ملمنونا پٹ دا ملمنونا پس ملمانی پزان خبر میں کر دینا پٹ لانا چال فراغا نمائل شو پٹ پل پلالتا بس راتی کرو پاس کی سرب سرا دل تو ہی سمیم اوال تا بل جائے وہی حنیس سرب سخیو کتا او آگے رید کر رائڑ ملمن ہوتا فقر ربو بس نزدی کدوی لرا فقالا مدی لاسن نزدی کھولو آگے خوران نو ویلو ابراہیم علیہ السلام قالا ویلو ابراہیم علیہ السلام آیا خورینا علا تا کن آیا خورینا بس پٹکڑی واد دینے یرا فزر کی تاغ دور قانون مامک کی ویلو داو چی دشمن بدو دشمن نقصان رسول دلارو تاغ دا قور خوراک دینکو دے چی خوراکو نکو ابراہیم علیہ السلام ہو یرے دو نو قالو وی ملمنو یریگما وبشرو او زیر ور کدلرا وبشرو او زیر ور کدلرا پا بچی پویا سرا فاق بلتیم راتو نو راغلا خزد دو فی سناتیم پتی زی کی آتی زی کی ولی راتنا دکه که ابراهیم علیہ السلام اغلوخی کورتے اوڑل لوخی سوکر کورتے اوڑل ناغلوخی دکو اغم پویا وچی داخو دک بڑا کرال دین افر فراک نرکلی کاری دا جوړ دا زما خاون پسې دشمنان راغلي نو غلو کې چې کېږي دل په جلتای کې راغ او پیړکای کې د بیټک وږي کې خدای چې د خاون ته میرا کسان سوي او خيار خزا هغه د خاون حفاظت او کمک له خزا خاون ته پریشانی دي نو دا راغ دې چې وږي کې خدای الله فرمایي راغ له خزا د پتی دای باندې فسقط وجا صدا خبره واوریدا چې بچي بدر کو مونږ فرشتيو الله را لګلو زیره په بچي دي نو دې څوک فقط فسقط وجا دي وای ما ته بچرتي ګډي زوي شي اته د خوځو عادت کنه وای خوري هغه یو بلی کړه تلی وا بل مالا وا نو هغه بلی ته وای خوري سمره بوې دې ستاسو کور کې چرته دي چرګانو غول دي د ګوتی سره یې کتیو د پوزې پورې مګل ته وای خوري د خپل خدای د ته په پوز لاس کی د پوزې هغه بوی خو بیا سان دي نږدې بدن ته چې پرې پوز غول پراتی نه بل ورته وای نه خوري دا تا دي ګوتی سره یې خلیو پوزې پورې ختل وای خوري د دې د عادت وای خوري ما ته چرته دي ما ته بل چرته نه الله فرمایي بس تاسو ورکو تندی تا وی وی بودایم کمزوری بودایم حکیم نا قابل دا اولاد وی پرشتوم دارنگی دا کتب بودایی ستارت بیلی دی یکنن دا اللہ دا حکمت والا پویا بس دی حال تاسو رانے گلے شو مل منو ابراہیم علیہ السلام ہوئی قالا وی ابراہیم علیہ السلام سدی حال تاسو رانے گلے شو مل منو ویلو مل منو یکنن مونگ لے گلے شو قوم مجرمانو تا دید پارا چرولی گو پدی بارنی کانی من تین د خاورنا قانی د خاورنا اذا قانی د خاور استنگیو اغا خاورا من سجیل بل مکان کوئی سو اغا خاورا پاورستر شیوا او خاورا چی پاورستر کی دینا سجور شی تکرے او تکرے ولی ہوئی زکر پا تکری علماء لکلی چی کم زخم راشی اغا زخم بینا نکل خصوی دیری او زخم زر نرازی زخمی زرا زکوی د کانو د خاورینا نشاندارو پنی زرب تا د پاره د مشرکانو نشانه توا وی د پاسا دا کانی با دار بدمعاش نوم نکله شو سوکو وا بچرا پری بو تو پدی من د لوی بولو پدای بتو و تو جلو سیا بش نشاندارو ستاپ درب پنی زبانی د پاره د مشرکانو فاخرجنا اللہ وی بس ریخ کلو مونگا فاخرجنا من کان فیا بس ریخ کلو مونگا سوک چی پدی کیو دا مومنانونا مومنان مو ریخ کلو اکل متباق بس ندی مندی مونگ پدی کلی کی بی دیو کور دا مسلمانانونا غیر دیو کور دا مسلمانونا یا بی دیو کور دا مسلمانانونا اگر کور دا مسلمانانو اللہ وی صرف یو کمی علاقی دا جلوت علیہ السلام لگل شو اگر صدون علاقہ دار الخلافہ او د دین نور غیر چاپیر غلط غڑ غڑ سلور خارنو دا دار الخلافہ وقا سر دلوت علیہ السلام آکور پازاب کے بچو چگا اللہ مات نکو نور طول قور نسشول مات شول او پترکنا پیا او پر خودی من پدی کلی کی آیا تللدینا نخاد پاردا کسانو چیری گدا زادا دردناک نہ اگر نہ خسرا اس میو دن دے پاو کی تازہ بھی نہ خشتا وفی موسی یعنی جعلنا فی ارسال موسی آیاتن فی موسی یعنی وجعلنا فی ارسال موسی آیاتن او گردول دمگا پلگو دا موسی علیہ السلام کی نخا دے برتا وفی موسی او پا بارد موسی علیہ السلام کی یو نخا دا کل چلی گلو مونگا دے فیرون تا پا دلیل وادی آنو گردی دلو فیرون بی رکنی دا سرد اخپل لخکار بی رکنی یعنی ما رکنی یا ما قومی تفسیر المانی ہوئی سرا دخل قوما سرا دخل لحکان ویلو سائرون جادوگر دے و مجنون یالے ونے بس نیولہو دی فرعون لرا او لحکر دے لرا آزاد بس غر کرو من دی پدر یاد کے وہ ملیم او دے خافا چھ غر کے دونو بیا خافاو کلمے ویلا خو کلمے کارا صورت بنی اسرائیل کی راجی ملیم درزمنو خافاو او دے خافا یا او دے درزمن او پاسیانو کیو نا خدر اللہ دا توید کل چلی گلو من دیتا وا حکیم بے خیرا حکیم یعنی لا برکت فیا چیز برکت او خیر پائے کنو حکیم بے خیرا یا حکیم شنگا حکیم لغوی معنی سلا شنگ لا برکت فیا مفتشنو اس سے برکت ہو رکنو ما تذرو ما تذرو من شین نبی پر خدوس شیخ آتا تیلے چراتن باغی تاغا ہوا اس سے اشے نفر خود چاگی بانے باوا لگے گا مگر گرزولے ہو منگا دا کلے دا علاقہ کر رمیم پشاندشگی رمیم رم اگا شگی تو ہوئی چی زرہ زرش آو کر رمیم پشاند زرہ زرہ او پس مدیانو کی نخد دا اللہ دا توید کلچ ویلو دیتا پیغمبر فائدہ واقعی تر یو وقتا بس نافرمانی کروا دیتا حکم دا اقبل رب بس نیولو دیلر چگی او دی کتن کی اغا قوم دا صالح علیہ السلام چیو خیو جلو بس نو دی چتوانی لرلے من قیامن دا ادری دو او نو دی منتصرین دا بس طاقت درن کی دا بس لے غستو اللہ انی ادری دے شل او نی من بدلا غستے شل ہمیں سوال ہو نہیں جرا ہاں نہ قبل اور تو آج اس طرح کے پر اس طرح کے سن اٹھے کے ہو سن نہیں سن اٹھے کے ہو تو مائز اور تو آپ کو بزر چھٹی بس بلا بڑھو دسو جس طرح کی بنا گزار سرو لے گی دسوں یہ اٹھے کے اور کیونکہ بس اگر بنا خوش ہاں تین مشرانے پیجن اغبل اغبل نظر اتلا وطور اغبل چنے اللہ فرمائی بس نا فرمانی کرے واد حکم نا اکبر رب بس اولیو دیل راچگی او دوی کتن کی فمس تتاو نتوانی نلر من قیامن دو دیدو وما كانوا منتصرين او نودي بدلا غستن کی او قوم دنو علیہ السلام لان دی لگلو منگا یقینا نودی قوم فاسقان قوم مشرکان یعنی تفسیر مدلی قول قوم نوحین یعنی وعال اقنا قوم نوحین او حلاکلو من قوم دنو علیہ السلام پخوا یقینا نودی قوم فاسقان مشرکان او اسمان بنینا جوڑ کر منگی لرا بیدین بیدین قطادر امام اللہ مانا کئی عبداللہ ابن عباس مانا کولا او امام مجاہد مانا کولا بے دن اخفل قوت سرا یا اب مانو کے شکم آمدا بے دن اخفل اولا سنو وغلاس دا اللہ دا قدرت دی بس منگ پائے کی سنو شوئے لے اللہ وی اسمان جوڑ کرے منگ دی لیا اخفل اللہ سنو وینا اگر یہ سلے ہوئی کرا پہلے کہ دا کار ما اخفل اللہ سنو کرے دی اخفل اللہ سنو مانا دا ما اخفل کرے دی تو کاغذ نہیں کرے کہ سڑے اسی جوڑائی دا بلڈ والا تھا یا دا مشین والا یا مشین توڑے اسی یردا میں پکل اللہ سوڑت والا مانا دور تھا ناس تم چغوڑو کاغذ نہیں اڑکڑی پکل اللہ سوڑکڑی بل چاہیے کو نسبت ایسا تھا کہیں زار کچھ دل تم اللہ وی اسمان جوڑ کرے منگ پکل اللہ سو او یقیناً منگلو دل را تو آن او طاقت لر ان کی او اس میں کیا فرشنا غوڑو لے دا منگ دل را نو فنی مل مائدون سکشت غوڑا ان کی امونگا ومن کل شین او داری او چیزنا پیدا کری مونگا جوڑی جوڑی دیر پارا چی دی پن واقلی بس رامن نکی اللہ تا یکینا جیم تاوتا دا اللہ طرف نیرہ ورکو ان کے سکارا پپی روی لاللہ امن نکی اللہ تا صوفیوں کول لے اوالن شمالن پدر کی دا سبخان پپی روی لاللہ رامن نوائی اللہ تا سوئی د صوفیا منزل خیتا تا چې صوفی سوګ دی سوګ دی صوفی صرف ګیره والا شیخ نا نا ففیرو الاللہ رامن کے اللہ تا یقین انزیم تاوتا دا اللہ طرف نیر اور کہ ان کے اسکارا مجر دوئی ما اللہ سرد اللہ نا مکش پگشتم کی مویل مجر دوئی سرد اللہ نا بل مددگار الان آخر مددگار بل یقین انزیم تاوتا دی اللہ نیر اور کہ ان کے اسکارا کذالک ام دائنگی ما تلذین من قبل نور آگلی دوئی کسان ہوتا چمکی دا دنو اس پیغمبر اللہ قال مگر ویبا وی بدی خلقو نور آگلے دا نور آگلے ہر کسان تا جی مکی دنو اس پیغمبر مگر ویبا دی خلقو پیغمبر تا سائرون جادوگر دے او مجنون یا لیونی نبی خفکی گا مکی تا تا سائرون لیونی ہوئی اتواسو بی آیا وصیت کئی دیو بلتا پا دی باندی بلکی دا حکوم دی سرکشا فتو اللہ نوم نواؤڑا رجوینا فمانتا بی ملومین نیت ملامت سوئے پن ورکا یقیناً پنس تا فائدہ ورکی مومنانو تا وما خلقت الجنہو ندی پیدا کرو من جناتو انسانان مگر دید پارا چی عبادتو کی دا اللہ وما اورید منہم او ارادن لری منہم من رسکن ددوینا من رسکن در زکا وما اوریدو بلکہ نا اللہ وما اوریدو او ارادن لرم زو منہم ددوینا من رسکن در زکا اللہ وی زما ارادہ د دین در رزق نه دا و ما اورید او اراده نکوما ایتیمون چې دی بغنی ډوډۍ راکی ماتا الله وی نه ترز غوارم نه ډوډۍ خدا انسانانو پیریان ماسه ته پیدا کړی چې دی به زما عبادت کړی نه تیر ټای غوارم او نه رزق یقینا الله دا الله دې رزق ورکوم کې ذل قوت المتین خاوند قوت مضبوطه سوګ رزق ورکای سوک پبلک ہیلتھ والا سوئی خانہ دانی منصوبہ بندی والا سوئی دو بچے اچھے دیکھا پلار ببیا گٹلے نہیں سی بچے دیش وی خلقا آگا خلق دی روزگار دے چگئی وہ دیر بچی پکار دی وہ دیر بچی پکار دی یہ دو بچے ہی اچھے چھوٹا کنبا زندگی آسان چھوٹا کنبا خوشحال زندگی دا ہوئی کہ نہ ہوئی سد پارا چپلار بیا گٹلے نہیں اور تو ایرے جکوالا سوک دے اے ماں مکیو ایرے دانس رضی اللہ تعالیٰ سمر بچی ہوا ہی سد پاس اچھلو اوگا چھو فاتی دے انہ سے کم سلے جو اندی ہو نبی خانہ دانی من چھو بندہ ہی بات نہیں سے کرے دے توالد وطنا کہو اس کے تخانہ دانی منصوبہ بندی کے او پدی پبو کیم کی انجیو یورپی انجیو دا مسلمان نسل ختم ہو لے دا پارا دو سو کے سنہ دا زنانہ ہوں دا سکڑی چلتا پمٹ ہو رہا کراس ہوئی بس مستقل بچی بنشی دا بیمان دا بیمان خز و زنانہ دا بچی بندو خوایا دا سرون دا ذات اس کا یقین اللہ دا اللہ رزق ورکون کرے خاوند قوت مضبوط یقین اند پار دا چچانو چھ ظلم کرے زنوبان حسابوی دا عذاب پشاند حسی دا عذاب اصحابی اند مرگرو ددوی اے زنوبان یعنی نصیب من العذاب زنوبان نصیب من العذاب حسابوی دا عذاب نا پشاند آغا عذاب دا حسی د مرګرو د بی څنګه چې دی هغه مرګرو ته سزا ورکول کیږي هغه مجرمانو ته دغه شان دی مجرم تم فلا تستاجرو بس فلا تستاجرو فلا یستاجرون بس دی تلوار نه کوي علاقت دا کسان تا چې کفر کرے میومه ملذی دورزی د دنیا غنا یو ادون چې دوی سره وعده کولې شي دایتا الله وی کافر وتا دا غورزی نه عذاب دې چې دوی سره وعده کولې شي سورۃ طور کې الله رب العزت سورۃ الزاریات کې ہم دبل ہوئے لوگ. سورت زاریات کی دعوی اس بات قیامت بترکی علامہ سبقہ او رب العالمین ربط کھولو کذالک الخروج انما توعدون للصادق. ہم داریں گے بتا سو رو جائی او دارا وتل وادر اشارہ ہوا ہے تو بس تفریق ہوئی. ستا ہزار تیم سرے ارے گیا